Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Agnieszka Szwajger, Monika Rutke, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 19 maja. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Pierwsze leki, pierwsza szczepionka na koronawirusa stają się faktem. Szczepionka ma być poddana jeszcze testom. Lek już został zatwierdzony. W Senacie trwają rozmowy o ustawie o wyborach prezydenckich. Ma być mowa o tym, jak zorganizować je bezpiecznie i w zgodzie z konstytucją. Na A1 w Łódzkiem będą utrudnienia. Między węzłami Tuszy na Piotrków Trybunalski Południe budowany jest specjalny przejazd. Opracowano już pierwszy lek i pierwszą szczepionkę na koronawirusa, powiedział o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Badania kliniczne nad lekiem prowadzono również w Polsce. Szczegóły tych doniesień ma Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że pierwsze badania kliniczne wykazały, że amerykański lek skutecznie poprawia stan zdrowia chorych na COVID-19. Poprawia się stan chorych po zastosowaniu tego leku. Szybciej zdrowieją, szybciej mogą wyjść ze szpitala. Tempo opracowania zarówno leku, jak i szczepionki było niezwykle szybkie, powiedział minister. Pierwsza grupa badawcza w Stanach Zjednoczonych testy przeprowadziła z swoją szczepionką i okazuje się, że ta szczepionka wytwarza przeciwciała w organizmach. No to jest niesamowita wiadomość. Amerykański lek został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Europie wykazały, że skraca on czas powrotu chorych do zdrowia. Barbara Góra, Polskie Radio. Szczepionka ma być jeszcze poddana kolejnemu etapowi testów. Na razie sprawdzono ją na kilkudziesięciu ochotnikach i każdy z nich po zaszczepieniu miał w organizmie przeciwciała zwalczające COVID-19. Premier liczy na szybkie odbicie gospodarcze. Jednocześnie ostrzega, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa jeszcze się nie skończył. Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas konferencji Polskiego Funduszu Rozwoju. Przed nami jeszcze parę miesięcy na pewno bardzo trudnych, ale liczę na to, że Europa Zachodnia odbije się w ciągu tych paru miesięcy. A to dla nas fundamentalnie ważne, bo to oznacza, że polski eksport będzie mógł znowu ruszyć do zachodniej Europy. A to spowoduje, że będziemy mogli lepiej zadbać o naszych przedsiębiorców, o naszych pracowników. Premier dodał, że Polska uniknęła masowych zwolnień w przedsiębiorstwach, które miały miejsce w innych krajach Europy. Zaznaczył też, że programy socjalne pozwoliły wielu polskim rodzinom przetrwać trudny okres epidemii, a także zapewniły popyt na produkty i usługi polskich przedsiębiorców. Szef rządu i prezydent Andrzej Duda spotkali się dzisiaj z przedsiębiorcami, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej. Idziemy na to spotkanie w dobrej myśli. Tak o rozpoczętych przed godziną rozmowach w Senacie na temat ustawy o wyborach prezydenckich mówi wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Mamy nadzieję, że dzięki temu prace w Senacie będą sprawniejsze, że nie będzie tak jak dotychczas blokowana praca przez marszałka i większość senacką. Zobaczymy, jakie to będą propozycje. A rozmowy będą dotyczyły m.in. tego, jak zorganizować wybory bezpiecznie i zgodnie z konstytucją. Pierwsze spotkanie na ten temat było w środę w Sejmie. Marszałek Senatu Tomasz Ogrodzki na razie nie mówił, kiedy Izba Wyższa zajmie się ustawą. Wymiana opinii i rozmowa, no to jest jedno z podstawowych narzędzi, jakimi posługują się politycy. Natomiast co do dat, nie chciałbym się wypowiadać, bo to zależy od woli senatorów i od tego, w jakim kierunku pójdą ich sugestie co do poprawek. Ustawa autorstwa PiS zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Będą spore utrudnienia na przebudowywanym odcinku autostrady A1 w Łódzkiem. Między węzłami Tuszy na Piotrków Trybunalski Południe droga jest czasowo zamykana. Drogowcy budują tam przejazd dla dużych maszyn rolniczych, które teraz w czasie remontu nie mogą przedostać się z jednej na drugą stronę autostrady. Zaczyna się sezon prac polowych. Co prawda w niedalekim sąsiedztwie jest przejazd pod autostradą dla podobnych urządzeń, ale niestety ze względu na ograniczone wymiary tego przejazdu dołem, nie każda maszyna się tam zmieści. Dziś do godziny, myślę, 19:00 należy spodziewać się być może jeszcze kilku zatrzymań w ruchu, takich po 10 minut.

No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Emocje, jakie mi teraz towarzyszą, myślę, że mogą się Państwo domyślać. Z jednej strony bardzo się cieszę, bo po bez mała 2 miesiącach nadawania z domu znowu jestem przy Myśliwieckiej. To jednak zupełnie inna energia. Czar tego miejsca jest nie do podrobienia. To bez wątpienia najlepszy radiowy adres w historii tego kraju. Tak było dotąd. Z drugiej bowiem strony nie było jeszcze bardziej ponurego dnia, w którym rozpoczynałem popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. W ciągu ostatnich kilku dni z programu Trzeciego Polskiego Radia odeszło kilka osób, które dla mnie osobiście są legendami dziennikarstwa radiowego. Razem z innymi, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy i kilku lat opuścili Trójkę, zniknął magnes, który przyciągnął mnie na Myśliwiecką. O osobistym spotkaniu i pracy z tymi wspaniałymi dziennikarzami marzyłem już 20 lat temu. Kilka lat temu to marzenie szczęśliwie się spełniło. Wciąż są naturalnie w Trójce osoby, dziennikarze i nie tylko dziennikarze, którzy budzą mój największy szacunek i zawodowy zachwyt. Ale jest ich coraz mniej. Pozwolą Państwo, że zacytuję w całości list, jaki wczoraj po 16 wysłał do mnie i do kilku jeszcze moich koleżanek i kolegów słuchacz, pan Paweł. Witajcie. Zwykle nie piszę, nie dzwonię, tylko słucham. Już od 20 lat. Jesteście ze mną każdego dnia. Otwieracie mi oczy na muzykę i świat. Razem ze mną słucha też moja rodzina. Nawet 5-letnia córka potrafi już rozpoznać nie tylko zagadkową niedzielę. Dziś, dowiadując się o kolejnych wypowiedzeniach, nie mogę nie napisać. Ostatnie wydarzenia w Trójce są straszne, podłe. Nie rozumiem ich. Ciągle jednak wierzę, że jeszcze będzie przepięknie. Jeszcze będzie normalnie. Dlatego proszę, nie odchodź. Zostań w Trójce. Zostań ze mną w samochodzie, w pracy i w domu. Ta zima musi minąć, a Trójka jest cenniejsza niż chwilowe zawirowania. Z całą pewnością, panie Pawle, ostatnie zdanie jest prawdziwe. Z całą pewnością także pozytywna odpowiedź na pański apel jest bardzo trudna. Chciałbym jednak panu i wszystkim państwu najserdeczniej podziękować za dziesiątki podobnych wyrazów wsparcia, otuchy i ciepłych myśli, jakie szerokim strumieniem w ostatnich dniach płyną do mnie i do moich koleżanek i kolegów z Trójki. Znaczenie tych gestów jest trudne do przecenienia. Bardzo, bardzo państwu za nie dziękuję. Rozpoczynamy zatem smutne wydanie Zapraszamy do Trójki. Zwykle staramy się państwu w tej audycji nieco przybliżać świat. Wydarzenia, jakie dzieją się wokół nas, chciałbym, by dzisiaj było podobnie. Spróbujmy być razem do 19. Co rano, proszę pań, proszę panów, nowych problemów spotykam gąszcz. I tyle moich pragnień i planów. Ambiwalencja przenika wciąż. Miejskiego ranka smutnej szarości, miejskiego ranka leciutkiej mgle. Tyle ogarnia mnie wątpliwości, ale na pewno wiem jedno, że. Ale na pewno wiem jedno, że. Ale na pewno wiem jedno, że. Do szeptu, gdzie potrzebny krzyk, prostactwa, gdzie potrzebny szyk, nadmiaru, gdzie wystarczy łyk. Ja się nie przyzwyczaję do chamstwa, gdzie potrzebny wdzięk, czelności, gdzie potrzebny lęk, do ciszy, gdzie potrzebny jęk. Ja się nie przyzwyczaję. Od mych najmłodszych lat to trwa. Ta myśl przenika mnie do cna. Gdzie potrzebna biel, do picu, gdzie potrzebny cel. Tak jak przed laty w PRL. Ja się nie przyzwyczaję. Walczę z tą myślą jak z małą górą. Walczę z tą myślą głupią do łez. Przyzwyczajenie drugą naturą. Akceptuj lepiej świat, jaki jest. Słonkiem, co w górze lśni. Drugiej natury mi nie potrzeba. wystarczy i jedna mi całkiem wystarczy i jedna mi całkiem wystarczy i do kłamstw, gdzie prawdy trzeba choć kęs, bełkotu, gdzie potrzebny sens i do bezradnych łez spod rzęs ja się nie przyzwyczaję. Do słowu, gdzie potrzebny tlen, plastiku, gdzie potrzebny len, pajaca, gdzie potrzebny men, ja się nie przyzwyczaję. Zastępczych opakowań chłam, nieopisanej wzgardzie mam, nie o to szło, nie po to szłam, przez lat dojrzałych daję i póki serce w piersi gra, w sumienie składzę zasad za, nie wiem jak inni, ale ja. Ja się nie przyzwyczaję. Czy ktoś lepiej napisałby te myśli, spisałby takie słowa niż Wojciech Młynarski? I to wcale, proszę państwa, nie jest trójkowa piosenka dnia, bo trójkowa piosenka dnia brzmi tak. Schodzisz do podziemia, zamykają sklepy i kina, twoja karta robi pyk, pyk, na twojej karcie nie ma nic, nic, nie ma morza, nie ma tłumów, nie ma nic, nic, nie ma tylko wspomnienia z dzieciństwa. Takie sobie to dzieciństwo, taka sobie architektura. Nie ma nic, nic, nie ma. Kościoły, beton, kościoły, przeboje Krawczyka. Siedź cicho, oddychaj. A wszyscy wokół są zajęci, oni ciągle są zajęci. Mówię, słuchaj, patrz jak znika. Wszystko znika, jak ja znika, jak ja znika. Oni są zajęci, nie daj nam spokój. Na łeb nie słyszą, niech widzą, jak ja znika, jak ja znika. Utaliśmy zdrowy rozsądek, wyrzuciliśmy deskorolki. Nie łamiemy reguł, to tylko wspomnienia. Nie ma, nic nie ma. A mnie wziął, zgarnął dłonią trupio bladą. Jesteśmy w strefie opłat, za wysoka cena, nic nie ma. Kościoły, beton, kościoły, przeboje Krawczyka. A wszyscy wokół są zajęci, a oni ciągle są zajęci. Mówię, słuchaj, patrz jak znika. Wszystko znika, jak ja znika, jak ja znika. Oni są zajęci, nie daj nam spokój. Na łeb nie słyszą, nie widzą, jak ja znika, jak ja znika. A wasze piosenki są takie nudne, śliczne są, ale teksty mają durne. Nie mówią nam nic, nic, zupełnie nic, nikt nie ma, nie ma. Budzę się, piję wodę i wychodzę z psem. Sprawdzam wiadomości na telefonie, zasypiam. I znowu budzę się, piję wodę, wychodzę z psem. Sprawdzam wiadomości na telefonie, zasypiam. Wieloryby i kaszaloty, jemy jarmuż, uprawiamy sporty. Oddajemy osiedla, oddajemy złość, oddajemy wspomnienia. A kościoły, beton, kościoły, przeboje Krawczyka. A wszyscy wokół są zajęci, oni ciągle są zajęci. Mówię, słuchaj, patrz jak znika. Wszystko znika, jak ja znika, jak ja znika. Oni są zajęci, no daj nam spokój. Na łeb nie słyszą, nie widzą, jak ja znika, jak ja znika. Fish, Emadę, Tworzywo, Mój kraj znika. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki 20 minut po 15. Lekarstwo na koronawirusa na wyciągnięcie ręki. Naukowcy na całym świecie pracują nad środkiem, który pomoże w pokonaniu COVID-19 i efekty tych prac są już widoczne. W najbliższych dniach lek o nazwie Remdesivir będzie mógł być stosowany w leczeniu choroby wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Ale to nie jedyne dobre wieści od naukowców. Więcej na ten temat wie Mariusz Krzemiński. Szef Europejskiej Agencji Leków Guido Raszi przyznaje, że eksperci agencji cały czas badają kolejne leki, które mogą pomóc w walce z koronawirusem, a wspomniany wcześniej Remdesivir będzie mógł być stosowany w leczeniu COVID-19 w ciągu najbliższych dni. W najbliższych dniach może zostać wydane dla tego leku warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, ale w naprawdę szybkim leczeniu mogą być stosowane przeciwciała monoklonalne. Jest to rodzaj pośredni między naturalnym odpornością a szczepionką, ponieważ wykorzystuje tę samą zasadę do blokowania wirusa za pomocą sztucznych przeciwciał wytworzonych przez biotechnologię. To doskonała wiadomość, tym bardziej, że coraz głośniej mówi się też o szczepionce na koronawirusa, dodaje minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Został dopuszczony lek na koronawirusa, który był badany również zresztą w Polsce, a po drugie pierwsza grupa badawcza w Stanach Zjednoczonych testy przeprowadziła z swoją szczepionką i okazuje się, że ta szczepionka daje efekty, to znaczy wytwarza przeciwciała w organizmach. No to jest niesamowita wiadomość, bo tempo, którym ta szczepionka została wytworzona, wynaleziona, jest niezwykle szybkie. Remdesivir to lek, który ma pomóc przede wszystkim tym, którzy ciężko przechodzą COVID-19, wyjaśniała w Telewizji Polskiej profesor Iwona Mozer-Lisewska, ordynator oddziału zakaźnego w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Lek jest dedykowany tylko i wyłącznie pacjentom, którzy są w bardzo ciężkim stanie klinicznym, z zaawansowaną chorobą COVID-19, z objawami zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, którzy są wentylowani mechanicznie. Ale Remdesivir to nie jedyny lek, na który mogą liczyć zakażeni koronawirusem. Badania nad innymi preparatami są prowadzone w kilku miejscach w Polsce. Na przykład w Grudziądzu, gdzie testowane są leki kardiologiczne, mówiła w Radiu PIK rzeczniczka tamtejszego szpitala jednoimiennego Izabela Hirsch-Lewandowska. Jako pierwsi otrzymają ten lek pacjenci hospitalizowani. Pacjenci we wczesnej fazie infekcji otrzymają lek kardiologiczny, który w ocenie badaczy ma przeciwdziałać mnożeniu się wirusa, co w konsekwencji skróci czas infekcji u danego pacjenta. Kolejną grupą osób, które wezmą udział w badaniach klinicznych, będą osoby przebywające w kwarantannie z powodu udokumentowanego kontaktu z osobą zakażoną. Leki kardiologiczne podawane w tej grupie mają nie dopuścić do rozwinięcia się choroby COVID-19. A w jaki sposób leki kardiologiczne mogą pomagać w walce z koronawirusem, wyjaśnia profesor Jacek Kubica z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mówimy o wykorzystaniu leków, które są dostępne, które są stosowane po prostu w innych wskazaniach. Natomiast chcemy wykorzystać ich de facto działania uboczne, aby uniemożliwić wirusowi wchodzenie do komórek naszego organizmu i mnożenie się w tych komórkach. To ma zahamować zakażanie nowych pacjentów i łagodzić przebieg choroby u tych osób, które już chorują. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Europie wykazały, że Remdesivir może przyspieszać pokonanie koronawirusa nawet o kilkanaście dni. A najświeższe informacje związane z walką z tym paskudnym koronawirusem już za chwilę. Państwa gościem będzie rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 24 minuty po 15. Dużo pięknej muzyki dzisiaj przed 7 wieczorem. Oto jeden z tych utworów. Granice, mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. nagle ciemno i wiatr jak bicze podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płaczę, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez Proszę Państwa, jadę samochodem, jest trzecia, wzruszacie mnie po raz pierwszy w życiu, a słucham radia co najmniej lat 30. Wzruszacie po raz pierwszy, bo po raz pierwszy słucham Was z otwartym sercem. Serdecznie pozdrawiam, nie odchodźcie, trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. 15.30, program Trzeci Polskiego Radia. Państwa gościem jest pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim. Telefonujemy do pana, nie ukrywam, z nadzieją. Są bowiem pierwsze informacje, o tym słuchaczom szerzej opowiadaliśmy przed momentem. że są bardzo konkretne informacje dotyczące leku, który jest skuteczny w walce z chorobą wywoływaną przez koronawirusa. Lek Remdesivir się zdaje się nazywa. Podobno był już testowany w szpitalu MSWiA w Warszawie. Jakie efekty tych testów, panie rzeczniku, i kiedy trafi do innych placówek? Kiedy pacjenci chorzy na chorobę wywoływaną przez koronawirusa będą mogli być skutecznie tym lekiem leczeni? Rzeczywiście jest to lek Remdesivir, który był testowany również w Polsce. Do niedawna był w fazie badań klinicznych i prowadzone były terapie eksperymentalne. Polska dostała również kilka szpitali, przynajmniej 3 szpitale dostały w Polsce partię tego leku, żeby prowadzić badania eksperymentalne. Te partie były oczywiście za darmo przekazane przez producenta. Celem też tak naprawdę weryfikacji tego, jak ten lek będzie odebrany przez pacjentów. To był lek podawany w dosyć ostrej fazie COVID-19 i jak się okazało, choćby nawet w Polsce, rzeczywiście rezultaty leczenia tym lekiem były bardzo pozytywne i dawały taki asumpt, przesłankę do tego, żeby rzeczywiście ten lek wprowadzić do obrotu jako lek na COVID-19. I tak ostatecznie się stało. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ mamy tak naprawdę pierwszy lek na COVID-19, czyli lek na walkę z koronawirusem. Na jakim etapie epidemii w tej chwili jesteśmy? Mamy jakiś etap wypłaszczenia, tak? Niewielkiej tendencji spadkowej. Zastanawiam się, kiedy będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie warunki muszą zostać spełnione, by tak powiedzieć, że epidemia się w Polsce skończyła. Jeżeli obserwujemy wyniki z ostatnich dni, to tak naprawdę widzimy, że na mniej więcej 300 z kawałkiem przypadków, większość, bo w granicach 200, ponad 200, to są przypadki jeszcze ze Śląska, raportowane przypadki zachorowań w kopalniach. Gdybyśmy odjęli zachorowania w kopalniach, to tak naprawdę zaobserwowalibyśmy, że w Polsce nastąpiła taka stagnacja pod kątem wyników na bardzo niskim poziomie, na pułapie mniej więcej 100 zachorowań na dobę. No, jest to bardzo pozytywny sygnał, tym bardziej, że w niektórych województwach praktycznie notujemy znikomą ilość zakażeń. Więc jeżeli opanujemy te ogniska, wszystko na to wskazuje, że te ogniska na Śląsku już są opanowane. Jeszcze oczywiście są w raportach wykazywane z ostatnich badań wyniki pozytywne, ale kwarantanna, izolacja chorych, no i przesiewowo 30 tysięcy górników przebadanych, badane rodziny, w najbliższych dniach kolejne 10 tysięcy testów, to pozwoli nam ze spokojem myśleć o najbliższych dniach, o wyizolowaniu wszystkich chorych i kwarantannowaniu osób z kontaktu. Liczymy, że w najbliższych dniach te ogniska śląskie zostaną opanowane i rzeczywiście ta tendencja takiego płaskowyżu zacznie przechodzić w lekki spadek. Wiem, że w połowie czerwca będziemy próbowali uruchamiać uzdrowiska. Z jakimi to się obostrzeniami wiąże? Bo te zasady bezpieczeństwa sanitarnego pewnie będą bardzo rygorystyczne, jak się domyślam. To jest kolejny etap, można by rzec, odmrażania służby zdrowia. No, po tych etapach odblokowania zabiegów planowych, wizyt u specjalistów, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji leczniczej, no idziemy w kolejny etap, w którym tak naprawdę uruchomimy tą rehabilitację, rehabilitację w uzdrowiskach. Ona jest potrzebna, są wskazania dla szeregu pacjentów, żeby taką rehabilitację odbywać. Ona jest do tej pory wstrzymana. Oczywiście pamiętajmy, że to się wiąże z grupowaniem ludzi w ośrodkach rehabilitacyjnych, w uzdrowiskach, więc zanim w połowie czerwca uruchomimy rehabilitację w uzdrowiskach, będziemy chcieli stopniowo badać wszystkich pacjentów, którzy będą na tą rehabilitację do uzdrowisk kierowani, czyli z 1 czerwca byśmy chcieli wówczas rozpocząć testy osób, które będą miały wyjeżdżać do tych sanatoriów, tak byśmy mieli pewność, że na miejscu nikt się nie będzie zakażał. A propos wyjazdów, jeszcze w imieniu dzieciaków, jeśli pan pozwoli, zapytam, czy będzie można w czerwcu jeszcze, a potem w lipcu i sierpniu, ale być może już w czerwcu wyjechać na kolonie? Moja córka też się mnie o to pyta, gdyż zapisaliśmy ją na takie kolonie plastyczne. No właśnie, i co? Przyznam, na razie mam trudności z odpowiedzią na to pytanie córce. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Zwróćmy uwagę, że uruchamiamy rehabilitację leczniczą wyjazdową, ale to jest jednak związane jakby z terapią, prawda? Tutaj mówimy o wypoczynku, o grupowaniu się szeregu dzieci, młodzieży w jednym miejscu, w placówce, gdzie będą spędzać kolonie czy obozy. Myślę, że jeszcze za wcześnie, jeszcze poczekajmy przynajmniej do połowy czerwca, wówczas pewnie padnie już ta deklaracja, czy te wyniki, które będziemy osiągać, jeżeli będą spadki, pozwolą nam na to, żeby rzeczywiście otworzyć w pewnym reżimie sanitarnym kolonie i obozy. Bądźmy dobrej myśli, ale poczekajmy na analizę przypadków, które się wydarzą w najbliższych dniach. Proszę jeszcze na koniec wyjaśnić słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, na jakim etapie jest wyjaśnianie sprawy maseczek, które nie spełniają testów. Tutaj tak naprawdę trzeba było zapytać się prokuratury, jeżeli pan pyta o tą dostawę realizowaną dla Ministerstwa Zdrowia. Tą sprawą zajmuje się już prokuratura, ale pamiętajmy, panie redaktorze, że kolejne zakupy, jak to zwykło nazywać, zatrefnych maseczek, no, zdarzyły się kolejnym podmiotom, kolejnym firmą od KGHM-u przez WOŚP po Komisję Europejską. To nie znaczy, że ktoś celowo popełnił jakiś błąd, że ktoś celowo chciał kupić zły towar. Po prostu w dzisiejszych czasach nawet profesjonalne firmy z Chin okazało się, że produkowały niestety towar gorszej jakości z certyfikatami, które potem okazały się nic nie warte. No, to nie tylko Ministerstwo Zdrowia dostało sprzęt, który nie spełnił norm, ale szereg innych instytucji i firm, a także państw europejskich. Swoją drogą określenie profesjonalne firmy z Chin po tej sytuacji zdaje się nabiera nowego znaczenia. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Bardzo panie rzeczniku dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia, 23 minuty, dzielą nas od 16. Then I came around, and everyone I'd loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. And I wanted something beautiful. I wished for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. Well, man, this is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wished for something true. Been looking for. Nie wiem, można słówko powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że ponad 50 lat słucham, których ja wtedy się wzruszyłem. Trzymajcie się, nie dajcie się, nie odchodźcie. Jesteśmy z wami. Zapraszamy do Trójki. I myślę, szanowni państwo, że podobne uczucia bardzo wielu z nas dzisiaj po prostu podziela. Za takie słowa jeszcze raz serdecznie dziękuję. Państwo chyba nie zdają sobie do końca sprawy, jak one w ostatnich dniach są dla nas ważne. 18 minut do 16. Ważna teraz informacja dla tych z państwa, którzy mają kredyt walutowy. Coraz więcej sądów zawiesza spłatę rat na czas postępowania. Chodzi o sytuację, kiedy dłużnik chce się z bankiem procesować. Takich spraw jest na wokandzie coraz więcej i coraz więcej wychodzi z nich z tarczą właśnie tak zwanych frankowiczów. Co daje im zawieszenie kredytu? O tym Marcin Jagiełowicz. Zawieszenie spłat rat kredytu to dla prawników nic nowego. Nowe jest podejście sądów do tego tematu. Te nie tylko coraz częściej biorą stronę kredytobiorców, kwestionujących swoje umowy wyrażone w obcych walutach, ale też pozwalają na zawieszenie spłaty na czas procesu. A to oznacza kilka długich lat wolności, mówi Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny. Jeżeli sąd tego zabezpieczenia na skutek złożonego wniosku udzieli, to kredytobiorca do czasu prawomocnego rozpatrzenia tej sprawy nie spłaca rat. Z drugiej strony bank nie ma prawa wypowiedzieć tej umowy. Takie zabezpieczenia sąd okręgowy we Wrocławiu w kwietniu i w maju już poudzielał. Wiem, że inne sądy w Polsce również takich zabezpieczeń udzielają. Sądy są coraz bardziej przychylne frankowiczom, bo nieprzychylny jest im kryzys. Cena franka poszybowała w marcu o 30 groszy, a do tego dochodzi gorsza sytuacja na rynku pracy czy zawieszone rozprawy sądowe, co może wiele procesów wydłużyć. Co prawda banki mogą teraz udzielać wakacji kredytowych, ale do maksymalnie 6 miesięcy. Przerwa w spłacie często nie obejmuje rat odsetkowych. Tak było w przypadku pana Piotra, który ma kredyt hipoteczny we frankach. Złożyłem wniosek o 6 miesięcy tej karencji takiej w spłacie, ale musiałem spłacać ratę w tym momencie odsetkową. Było to mniej pieniędzy, ale jednak było. W tym momencie jestem całkowicie uspokojony. Czekam na wyznaczenie daty pierwszego posiedzenia. Wakacje kredytowe można łączyć z wnioskiem o zawieszenie spłat kredytu. Ostatecznie takie zawieszenie jest decyzją sądu. Zdarza się oczywiście, że ten odmawia, ale pozycja walutowych kredytobiorców w sądach po listopadowym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest dużo mocniejsza. To był taki pierwszy moment, kiedy doszło do takiej bardzo dużej zmiany w sądach. Atmosfera się mocno odmieniła. Orzecznictwo się bardzo polepszyło, jeżeli chodzi o uwzględnianie roszczeń kredytobiorców. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma nic za darmo. Proces to konkretne koszty, mówi ekonomista Marek Zuber. Tak, przeciętny koszt związany z kredytami frankowymi, z tym postępowaniem sądowym, to jest opłata stała w wysokości 1000, 2000 do 5000 zł oraz procent od zasądzonej kwoty. Bardzo często kancelarie prawne też ten procent ustalają w zależności od tego, ile się uda uzyskać. I on wynosi od 5-7% w przypadku bardzo dużych potencjalnych odszkodowań do 30% wtedy, kiedy potencjalne odszkodowania są niższe i wynoszą 30-40 tysięcy złotych. Jak dodaje Marek Zuber, lepiej zapłacić więcej za wygrany proces, niż zdecydować się na wysoką opłatę stałą w zamian za mniejszy procent. Kolejną możliwością jest tańszy z reguły pozew zbiorowy. Jak zawsze trzeba uważać na naciągaczy, których i teraz nie brakuje. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans został do 16. Dużo dobrej muzyki przed 19. Jeszcze proszę nam towarzyszyć. 227 Trójek. Proszę także telefonować. Be my man. Dzień dobry. Instrumenty rozłożone, nagłośnienie gotowe. Dwa dziki oswojone. Czekamy o 19:00 tylko na menadżera Patrycjusza. Przy bramie. Czuwaj. Bardzo dziękuję. Odrobina humoru w ten pochmurny dzień, w to pochmurne popołudnie. A czemu nie? Wszak Wojciech Młynarski potrafił z dowcipem dystansować się i komentować rzeczywistość. Od Młynarskiego przecież nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy. Nie wiem, czy państwo pamiętają, to musiał być, tak, to był czwartek, kiedy słuchacz, którego głos przed momentem państwo usłyszeli, zaproponował publicznie na antenie Trójki, w audycji Zapraszamy do Trójki, powstanie zespołu muzycznego. Słuchacz ma działkę i gitarę. Zbieraliśmy, kompletowaliśmy skład. Zdaje się jednak, drogi słuchaczu, że tam ktoś już zaproponował zacnego menadżera. Nie wiem, czy Piotr Kaczkowski, przez któregoś ze słuchaczy, nie został wskazany jako fantastyczna kandydatura na to stanowisko. A może to był ktoś inny, nie pamiętam. Ale bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. I gdyby pan jeszcze był łaskaw raz jeszcze przypomnieć adres tej działki, bo być może dzisiaj się przyda. 10 minut do 16. Zapraszamy do Trójki. W Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim zamieszkał bocian. Jak tam trafił? Prosto z akcji ratunkowej strażaków z Sobienia, których zaalarmowali mieszkańcy okolicy. Ci zaniepokoili się stanem osłabionego ptaka, który kręcił się w pobliżu ruchliwej drogi i nie potrafił wzbić się w powietrze. Było zgłoszenie do gminy. Robert Kotas, Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniu, w gminie Aleksandrów Łódzki. Do pani Kasi Rezler, która jest koordynatorką, zajmuje się tymi właśnie niechcianymi zwierzętami, ewentualnie poszkodowanymi. Czy możemy pomóc? Ja wykonałem tylko telefon do naszej młodzieży, do druhu, tutaj OSP Sobień, chociaż też była jedna druhna z OSP Bełdów Krzywa Wieś i momentalnie się skrzyknęli, przyjechaliśmy, udało go się delikatnie schwytać i przewieźć do naszego właśnie centrum tutaj zarządzania kryzysowego, które dalej no już nim kieruje. Kuleje, bo on był bardzo osłabiony, także tutaj oglądał go lekarz weterynarii, okazało się, że najprawdopodobniej albo wpadł w linię wysokiego napięcia, albo ktoś go łapał. Katarzyna Rezler, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. No i poradzono nam, że jeżeli będzie jadł, a on je dosyć dużo, to mamy go później po prostu wypuścić na wolność w tym miejscu, skąd był wzięty, żeby mógł wrócić do gniazda. Ma swoje jakieś imię już? Boniek. Boniek? Tak, tak go strażacy przyzwali, także został Boniek. No apetyt mu dopisuje, ponad 2 kg potrafi zjeść serduszek na dzień drobiowych, więc raczej apetyt ma, pić też pije, także dzisiaj już jest dużo lepiej, bo on już chodzi sobie spokojnie, podnosi się. No i mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie mógł powrócić sobie na wolność. Czyli to jest pan jak Boniek? No najprawdopodobniej. Tego nikt nie wie. On nie stawiał, rozumiem, oporów, on był po prostu słaby, tak? Znaczy była taka sytuacja, że on wszedł w takie świeże żyto i nie mógł, że tak powiem, uciekać, no bo ono już jest na wysokości tam 40-50 centymetrów i to go plogowało, bo tak to mógłby być problem z jego schwytaniem. Ale tak, bardzo szybko to poszło. Próbował się wzbić, poleciał kawałek, upadł, no nie ma jakichś widocznych złamań, okaleczeń, gdzieś jakieś zwichnięcie, może uderzenie, gdzieś, pewnie gdzieś musiał coś uderzyć, no tak to wyglądało. Ile razy dziennie dostaje jeść? 2 razy dziennie dostaje jeść. To znaczy? Rano, wieczorem? Rano i wieczorem. I za każdym razem wszystko zjada? Za każdym razem oczywiście wszystko zjadam. Bardzo mu smakują te serduszka, tak? Nic innego nie chcę. Lubi serduszka bardzo drobiowe. Czyli nie żabki, tylko serduszka? Serduszka, tak. No żabki, no pewnie też, ale no nie mamy gdzie je złapać, tak? Całe wiaderko, tak? Tak. Z wodą, tak. Świeża woda. Tak. I potrafi ile tej wody wypić? Niedużo pewnie, prawda? To nie krowa, no, ani koń. No pewnie z pół wiaderka zawsze wypije, tak? Trzeba mu zawsze dolewać, tak? Boniuś, chodź! Boniuś! Nie mieliście jeszcze takiej sytuacji? Mieliśmy raz, ale był krócej dużo, natomiast jeszcze żaden stacjonarnie nie mieszkał. Ale nie mamy żadnych psów, także tutaj on się nie stresuje, ma dobre warunki i myślę, że też no, dzięki temu no, coraz lepiej się czuje i tak jak widać już dzisiaj stoi normalnie i no, niedługo będzie mógł polecieć. A tą miłą wiadomość z Aleksandrowa przekazał nam niezastąpiony, jak zwykle w takich sytuacjach, Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki do 19:00.